Teraz za jedyne 199 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 lutego. Minęła 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 400 tysięcy złotych odszkodowania ma zapłacić Uniwersytet w Bydgoszczy rodzinie studentki, która zginęła 5 lat temu podczas otrzęsin. Tak zdecydował sąd apelacyjny. Bus uderzył w ciężarówkę w okolicach Tczewa na A1. Autostrada jest zablokowana w obu kierunkach. W serwisie też Mistrzostwa Polski w rzeźbie w śniegu i lodzie. Miejsce Szklarska Poręba. Apelacja uczelni oddalona. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy musi zapłacić 420 tysięcy złotych odszkodowania rodzinie studentki, która w 2015 roku zginęła podczas otrzęsin. Wyrok ogłosił Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Podtrzymał tym samym orzeczenie bydgoskiego sądu sprzed roku. Wtedy uniwersytet odwołał się od wyroku. Utrzymywał, że nie ponosi odpowiedzialności za tragedię, bo otrzęsiny organizował samorząd studencki. Sędzia Barbara Rączka-Sekścińska, uzasadniając wyrok, stwierdziła, że fakt, iż rektor nie był organizatorem tej imprezy, nie zwalniał go z obowiązku dbałości o jej bezpieczeństwo. Do tragedii doszło w październiku 2015 roku. Studenckie otrzęsiny odbywały się w dwóch budynkach uniwersytetu. Otwarte były drzwi tylko w jednym z nich. O włączniku młodzi ludzie zaczęli się nawzajem tratować. Zginęły dwie studentki w wieku 20 i 24 lat oraz 19-latek. Wyrok jest prawomocny. Po wypadku autostrada A1 zablokowana w pobliżu Tczewa. W miejscowości Olsze bus zderzył się z ciężarówką. Ranne zostały trzy osoby podróżujące busem, dwoje dorosłych i dziecko. W akcji ratowniczej bierze udział śmigłowiec LPR-u. Droga w obu kierunkach jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Do sądu w Katowicach trafił akt oskarżenia przeciwko 28 osobom, które miały wręczać łapówki strażnikom miejskim. Chciały w ten sposób uniknąć mandatów. Szczegóły zna Joanna Opas. Do przestępstw miało dochodzić od sierpnia 2012 roku do stycznia 2013 roku. Jak ustalili śledczy, oskarżeni mieli najczęściej parkować w miejscu niedozwolonym, a także łamać zakaz wjazdu czy ruchu. Kwota łapówek wynosiła od 19 do 100 zł. W jednym wypadku wręczono także butelkę wódki. Oskarżonym grożą 2 lata więzienia, nie przyznali się do winy. Śledczy nieco wcześniej oskarżyli o wręczanie łapówek 57 innych osób, a wobec 96 podejrzanych postępowanie umorzono. Wcześniej do sądu trafił także akt oskarżenia przeciwko 16 byłym już funkcjonariuszom Straży Miejskiej, którzy mieli przyjmować korzyści majątkowe. Szósta edycja festiwalu Trójka Górom trwa w Szklarskiej Porębie. Na naszym skwerze można spotkać dziennikarzy, artystów, a także posłuchać audycji na żywo. Rozgrywane są też Mistrzostwa Polski w rzeźbie w śniegu i lodzie. Rywalizują 4 Akademie Sztuk Pięknych z Katowic, Gdańska, Łodzi i Wrocławia. Temat przewodni – radio. To był jednak problem, była duża burza mózgów, ale w końcu coś udało nam się wymyślić. Robić będziemy do 18, a czy skończymy, to kto to wie, jeszcze jutro będziemy zasuwać. Jak się już człowiek zacznie ruszać, to po prostu się rozgrzewa, najgorzej się zatrzymać potem. Mówił Bartosz Stańko z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Festiwal Trójka Górom potrwa do niedzieli. Dzisiaj ze Szklarskiej Poręby nadawane będzie m.in. Zapraszamy do Trójki. Coraz więcej Rosjan protestuje przeciwko forsowanym przez Kreml poprawkom do konstytucji. Akcje informacyjne, listy otwarte i pikiety organizują opozycjoniści, obrońcy praw człowieka, a także artyści i publicyści. Na 29 lutego opozycja zapowiada wielotysięczny marsz w 5. rocznicę zabójstwa Borysa Niemcowa. Manifestacja odbędzie się pod hasłem Nie dla reformy konstytucji. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Nie, powiedzieli kremlowskim poprawkom do ustawy zasadniczej działacze ruchów opozycyjnych. W ich ocenie Władimir Putin szuka wszelkich możliwych sposobów, aby utrzymać władzę po wygaśnięciu obecnej kadencji. Opozycyjna polityk Julia Galiamina przekonuje swoich zwolenników, że forsowanie przez władze reformy konstytucyjnej jest niezgodne z prawem. Według nas to jest zamach stanu i oczywiście, że oni nas oszukują, mącą wodę i manipulują nami. W internecie zostały opublikowane filmy, w których artyści, intelektualiści, dziennikarze i działacze obywatelscy krytykują reformę ustawy zasadniczej i wzywają do jej odrzucenia, gdy w Rosji odbywać się będzie w tej sprawie ogólnonarodowy plebiscyt. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W bankomacie pod Łodzią ktoś wypłacił i zostawił 5 tysięcy złotych. Jak informują łódzcy policjanci, kilka dni temu mieszkanka Andryspola, która chciała wziąć pieniądze z bankomatu, zauważyła, że w miejscu wypłat gotówki znajdują się już banknoty. Jak się okazało, było to aż 5 tysięcy złotych. Razem z wydrukiem wypłaty. Znaleźczyni próbowała pójść z gotówką do banku, ale był już zamknięty. Poszła więc na policję. Funkcjonariusze z posterunku w Andryspolu natychmiast zaczęli szukać właściciela gotówki. Pieniądze wróciły do niego już następnego dnia.

Ceca, muzyczna poczta UKF ze Szklarskiej Poręby z festiwalu Trójka Górą. Zaraz powiemy o kolejnym zamówieniu, ale ja chciałem przypomnieć, że to nie jedyne miejsce, z którego nadajemy dzisiaj audycję. Po godzinie 16 z Norweskiej Doliny Kuba Strzyczkowski i zapraszamy do Trójki. Potem wrócimy tutaj na listę przebojów z Markiem Niedźwieckim o godzinie 19, a potem do Norweskiej ponownie po 23, gdzie ofensywę poprowadzi Piotr Stelmach. Sporo znajomych twarzy, jedna z nich koło mnie właśnie. Który to już raz w muzycznej poczcie UKF? Który raz? Chyba tutaj drugi. Ale w ogóle. A w ogóle to nie liczymy. Bo bywają Państwo na naszych trójkowych imprezach niemal regularnie. Znaczy, jak się słucha na co dzień Trójki, to i się przyjeżdża na trójkowe imprezy. Szczególnie no to muzyczne. Jakie niespodzianki dzisiaj w Szklarskiej? Pogoda w Szklarskiej? Odniósł. Jakie niespodzianki? A jakie niespodzianki? No przede wszystkim festiwal Trójka Górą po raz wszyscy. To główna chyba niespodzianka. A takie życiowe niespodzianki? Jakie? Życiowe. Życiowe? No życiowe to mamy 14 lutego. To jest najlepsza niespodzianka. 14 lutego wszyscy wiedzą, jaki to dzień, chociaż ten dzień to przez cały rok można świętować. Normalny dzień oczywiście. Są ładniejsze dni niż ten. Swoją drogą. Z kim pan przyjechał i skąd? No my przyjechaliśmy trzyosobową rodziną 13 lutego do Szklarskiej Poręby z miejscowości Trójkowej, bo w kodzie mamy 5 trójek. Przypadkowo w pensjonacie przydzielili nam pokój numer 33, a przed chwileczką była 13.13. Także jesteśmy spod znaku Trójki. Co zagramy? No oczywiście 14 lutego nie możemy nic innego zagrać jak piosenkę o miłości Still Loving You. grupa Scorpions. Ten tytuł ciągle aktualny. Dziękuję bardzo i proszę bardzo kilka nauczników dla rodziny. Dziękuję. Love. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I muzyczna poczta UKF ze Szklarskiej Poręby z festiwalu Trójka Górą. Jesteśmy przy skwerze radiowej Trójki. Tu jest nasz namiot. Można przyjść, spotkać się z nami właściwie przez cały weekend. Kolejny gość. Witam. Olga z Poznania. Witam wszystkich serdecznie. No i nietypowa piosenka jak na muzyczną pocztę UKF. Tak, numer pod tytułem Kultura. Zespołu Zielone Żabki. Są to moi serdeczni przyjaciele z Jawora, których bardzo serdecznie pozdrawiam teraz. Aż to było 100 lat temu. 88 rok, Jarocin. Zagrajmy. Kultura i Zielone Żabki. Pamiętam, że zawsze mówiło się właśnie Zielone Żabki z Jawora. A pan Maciej wraz ze mną, witam. Dzień dobry, Maciej ze Szczecina. To jest strój naciarski? Tak, do Nardygowych. Dzisiaj byłem w Jakuszycach. Już biegłem szybko, żeby być w państwa audycji. A śnieg się roztapia, czy jeszcze jest? Nie, tam wyżej jest pięknie, naprawdę. Czyli warto się przejechać po audycji na przykład? Jak najbardziej, 10 km i inny trochę klimat. I tak szybko, żeby wrócić na... Zapraszamy do trójki na 16. Jak najbardziej, zdążyłem na spotkanie z przed chwileczką. Co zagramy? Proszę bardzo, Kasabian Fire. Gramy. Brother, I'm on fire. Burn my sweet effigy. I'm a roadrunner. Spill my guts on the wheel. I wanna taste. Muzycznej poczcie UKF Kasabian, a przy mnie pani Sylwia. Witam. Skąd pani przyjechała? Przyjechałam z Konikowa, takiej małej miejscowości pod Koszalinem. Kawał drogi. Kawał drogi, tak. Jechaliśmy z naszymi dwoma synami, moim mężem. Dzielnie się spisali podczas podróży. I wszyscy jeżdżą na nartach? Tak, wszyscy jeżdżą na nartach. Właśnie zostawiliśmy ich na stoku. Ale pod opieką, mam nadzieję. Tak, oczywiście, są w szkółce narciarskiej. Za chwilkę musimy biec ich odebrać. To dobrze, to szybko grajmy. Co ma być? Louis Armstronga dla mojego kochanego męża. Bartku, kocham cię. No to grajmy. Dziękuję bardzo. A tutaj jeszcze nauszniki. Dziękuję bardzo. see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. What a Wonderful World i Louis Armstrong w muzycznej poczcie UKF. Jesteśmy w Szklarskiej Porębie, jesteśmy na skwerze radiowej Trójki w namiocie spotkań, a wraz ze mną kolejny gość, jakby pan mógł się przedstawić. Także dzień dobry, Maksymilian się nazywam i w zasadzie mógłbym powiedzieć, że kontynuujemy troszeczkę tradycję takiego przejmowania anteny, ponieważ tutaj w zasadzie przed chwileczką mój tata otworzył tutaj koncercik życzeń, a ja w tym momencie będę go kontynuować. No i co zagramy w związku z tym? No cóż, zagramy Dom Mortasa, w zasadzie z takiego względu, gdyż chociażby to jest takie moje ostatnie, moje nowe, takie odkrycie, w zasadzie podyktowane przez tutaj pana Piotra Stelmacha, który tutaj ogarnia również innych ludzi, więc... No stoi przed nami. Oczywiście, właśnie widzę. Naprawdę props wielki. Na ofensywie się postaram jeszcze pokazać dzisiaj. To zapraszamy, ofensywa z innego miejsca dzisiaj. Ale zapraszamy. Tak. Dziękuję, gramy. Proszę bardzo. Zbudowaliśmy dom bez drzwi i okien. Mieszkamy tam na przekór sobie. Zburzy nasz dom. Jutro ze Szklarskiej Poręby, z namiotu spotkań przy skwerze radiowej Trójki, będzie audycja Myśliwiecka 357. Piotr Stelmach zaprasza i obiecuje, że będzie premiera nowego singla Mortasa. A ze mną w muzycznej poczcie UKF gość kolejny. Dzień dobry. Dzień dobry, Julia ze Żmigrodu. Witam wszystkich serdecznie. Od razu uprzedziła mnie pani Janie, że na nartach przyjechaliśmy specjalnie na festiwal. Który tak, raz? Po raz piąty z mężem przyjechaliśmy na festiwal Trójka Górą. Staramy się być co roku, zawsze przychodzimy na listę przebojów, na każdy koncert, jaki jest organizowany w czasie festiwalu. Będziemy oczywiście na koncercie Ralfa Kamińskiego, także pozdrawiam nasze córki Agatę, Elę i Urszulę. Wszystkiego najlepszego z okazji walentynek. I zagramy zespół? Republika, Nieustanne Tango. Grajmy. Ile dni, od ilu dni tańczymy tango? Ile lat, nie mija nic, tańczymy tango? Oto piękna fortanserka, która dawno zmarła. W moich rękach, w moich rękach tańczę z nią, bo to jest trwa, tańczymy tango. Zostanę przecież sam, bo tańczę tango. Albo ktoś wiruje z listem, inny ktoś przytula suknię pustą, suknię pustą. Dalej w tan, orkiestra gra. Dalej w tan, orkiestra gra. Dalej w tan, orkiestra gra. I która z was upadnie nagle? Każdy chce partnera mieć i każdy kłamie. Nie ma par, do tańca nikt nie prosi ładnie. Nie strzelajcie do orkiestry, jeśli oni zginą, przyjdą lepsi, przyjdą lepsi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nieustanne tango i Republika przed momentem. Ze mną gość kolejny. Proszę nam się przedstawić. Kasia z tej strony. Cześć, tato. To nie do mnie. Nie. Tato czeka. Dostał ostrzeżenie, że ma czekać. Bo już się zdziwiłem troszkę. Tak. Nie, spokojnie. Tatoś, słuchaj, dostałam prikaz, że żadnych walentynkowych życzeń ma nie być, więc w związku z tym chciałam ci podziękować za wszystkie wspaniałe muzyczne podróże i żebyś pamiętał, żeś piękny, będzie dla ciebie Marillion Beautiful. Dziękuję bardzo, gramy. Dzięki. Grupa Marillion w muzycznej poczcie UKF. Witam po roku. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę nam się przedstawić raz jeszcze. Z tej strony Przemek z Międzyzdroi. Witam wszystkich. Z tego co wiem, to tak pan troszkę tu, troszkę w Międzyzdrojach. No tak staram się urozmaicać sobie czas i stąd pochodzi moja walentynka, Joanna. W takim razie jaki utwór zagramy dzisiaj? Supergrupa Duran Duran z utworem Come and Down dla mojego syna Kacpra i Joanny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Duran Duran w muzycznej poczcie UKF, która ze Szklarskiej Poręby, która się kończy. Ja zamówień mam znacznie więcej, wszystkich nie zrealizowałem, bardzo Państwa przepraszamy, ale mamy nagrody pocieszenia, to są nauszniki trójkowe, jeśli ktoś jeszcze nie ma, to serdecznie zapraszam, jak ktoś ma nauszniki, to tu na przykład są jeszcze krówki, również zapraszam, krówki są pyszne, jak co roku. Natomiast dzisiaj jeszcze, po godzinie 16 z Norweskiej Doliny, Kuba Strzyczkowski i zapraszamy do Trójki. Potem wrócimy tutaj o 19 do namiotu spotkań przy skwerze radiowej Trójki, by sprawdzić, jakie jest notowanie listy przebojów naszego programu. A potem znowu z Doliny będzie Piotr Stelmach i będzie ofensywa po godzinie 23. Piotrek zresztą powróci tu jutro po godzinie 16 wraz z Myśliwiecką 357. My mamy gościa kolejnego. Witam. Tak, dzień dobry. Na imię mam Roman, pochodzę z Piły. Chciałbym przy okazji pozdrawić wszystkich radiosłuchaczy oraz całą moją rodzinkę z Piły i z Wolsztyna. A muszę powiedzieć Państwu, że zostałem już tylko sam w Szklarskiej, dlatego że dla Wielkopolskiego województwa skończyły się już ferie. Korzystając z tego, że Radio Trójka jak zwykle patronuje Szklarskiej gości i bardzo lubię słuchać Trójkę, korzystam z okazji i chciałbym dla mojego wnuka, jestem, proszę Państwa, muszę powiedzieć, 11 wnuków mam i chciałbym szczególnie dzisiaj pozdrowić i życzenia złożyć mojemu wnukowi Jasiowi Kastnerowi z Piły i zadedykować mu piosenkę Chłopaki nie płaczą. Wszystkiego najlepszego dla Państwa i dla całej mojej rodziny. Ale to ma nie być piosenka zespołu Tila, tylko The Cure, tak? Tak, tak, The Cure. No i dobrze, to ja może tylko powiem jeszcze, że dziś przy programie pracowały wraz z Państwem. Dziękuję bardzo. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Trzaska, Aleksandra Budka, a panowie to Wiesław Szala, Piotr Stelmach, Tomasz Żąta, Agnieszka Łukasiewicz mówiłem? Chyba mówiłem, tak, no to chyba wszyscy. Dziękuję bardzo i The Cure na koniec. Dziękuję Państwu bardzo. Społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian.